sevdim, çok sevdim. Tanıdığım aşkın en saf halini kokladım gecelerce. Bıraktım eşyayı, boş evi, uzanamadım elim telefona. Defalarca gidip geldim, yenik düştüm kendimi göre göre. Gurur sandım aslında ümitsizliğimdi. Anladım temelli gittiğini, haklıydın üstelik, suç benimdi. Sen üzülme, gülüm incinme, canımın içi iki gözüm sakın küsme. Bana hediye bırak bütün kederleri, ben ağlarım ikimizin yerine. Sen üzülme, gönlüm incinme, canımın içi iki gözüm sakın küsme. Bana hediye bırak bütün kederleri. Kendinden yanadır ya yüreğim.